Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Międzynarodowa grupa wyłudzająca VAT rozbita przez ABW. Wpadło 13 osób, które oszukały państwo na 18 milionów złotych. Przyznano tytuł honorowych obywateli Warszawy. Wyróżniono Halinę Birenbaum, Krystynę Budnicką i Mariana Turskiego. Europosłowie wzywają twórcę Facebooka do złożenia wyjaśnień. Chcą wiedzieć, jak doszło do wycieku danych prawie 90 milionów użytkowników portalu. A rozbito międzynarodową grupę oszukującą na podatku VAT. Funkcjonariusze ABW zatrzymali w sumie 13 osób. Gangsterzy oszukiwali na handlu folią streczowaną. Mózgiem grupy była obywatelka Łotwy, której pomagał Tunezyjczyk. W tej sprawie zatrzymano też biegłego sądowego z Warszawy, wystawiającego na co dzień opinie finansowe i rachunkowe. Przez gang państwo straciło ponad 18 milionów złotych. Przestępcy działali nie tylko w Polsce, ale też na Łotwie, w Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. 11 osób trafiło już do aresztu. W czterech przypadkach sąd wyznaczył kaucję. Zatrzymanym grozi od roku do nawet 10 lat więzienia. Halina Birenbaum, Krystyna Budnicka i Marian Turski otrzymali tytuł honorowych obywateli Warszawy. W stolicy odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, która jest jednym z wydarzeń mających upamiętnić powstanie w getcie warszawskim. Birenbaum to polsko-izraelska pisarka ocalona z Holokaustu. Budnicka to działaczka społeczna pochodzenia żydowskiego, działa w Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu. Turski to z kolei dziennikarz i historyk żydowskiego pochodzenia. 75 lat temu, 19 kwietnia 1940 roku, wybuchły walki w getcie warszawskim. Powstanie było odpowiedzią na planowaną przez Niemców likwidację getta i przetransportowanie więzionych tam osób do obozów zagłady. Dysproporcja sił była przytłaczająca, zauważa historyk z Muzeum Powstania Warszawskiego Szymon Niedziela. Było to od 200 do 300 bojowników ŻOBu i nie więcej niż 100-150 bojowników Żydowskiego Związku Wojskowego. W porównaniu z kilkoma tysiącami wojsk niemieckich wspartych czołgami oraz wozami opancerzonymi, formacjami policyjnymi takimi jak SS, to no nie ma tutaj żadnego porównania. Trudno w kategoriach wojskowych mówić o dwóch walczących stronach. W południe w stolicy rozpoczną się główne państwowe uroczystości. Walki w getcie warszawskim trwały do końca maja 1943 roku. Większość bojowników została zabita, a ci, którzy przeżyli, zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Gimnazjaliści skończyli pierwszą część egzaminu z biologii, chemii, fizyki i geografii. Teraz mają przerwę do 11 i wtedy rozpoczną pisanie matematyki. Część przyrodnicza tak naprawdę ze wszystkiego się nauczyć to trochę ciężko będzie, bo to są jednak cztery przedmioty, jak dobrze liczę. Większość pytań zamkniętych, także można strzelać. Matematyka i te przyrodnicze to kiepsko. Z układami równań, bo nigdy nie umiem układać zadań właśnie do tego, jak jest właśnie polecenie, potem ułożyć do tego właśnie równanie, to jest ciężko dla mnie. No jest stres. Polski akurat się udało, żeby był łatwiejszy, ale najbardziej się stresuję matematyką właśnie. Na pewno wczoraj było gorzej, dzisiaj już jest trochę spokojniej. Nawet nie ze względu na tematy egzaminów, a raczej po prostu jakoś tak zeszło ze mnie. Ja się zdecydowanie cieszę, bo dużo bardziej wolę matematykę niż przedmioty, które były wczoraj. A jutro, ostatni dzień egzaminu gimnazjalnego, uczniowie będą zdawali testy z języka obcego. Trzęsienie ziemi na wyspie Jawa w Indonezji. 3 osoby zginęły, ponad 20 zostało rannych. Uszkodzonych jest też kilkaset domów. Na terenach dotkniętych przez kataklizm wprowadzono 14-dniowy stan wyjątkowy. Twórcę Facebooka Marka Zuckerberga do złożenia zeznań wezwali europosłowie. Ma to związek z wyciekiem danych 87 milionów użytkowników i wykorzystaniem tych informacji przez Cambridge Analytica do tworzenia reklam wyborczych. Nasz reporter Karol Surówka wie więcej na ten temat. Europosłowie chcą zapytać Marka Zuckerberga, jak zamierza przestrzegać rozporządzenie o ochronie danych, które będzie obowiązywało w całej Unii Europejskiej po 25 maja. Podczas debaty w Strasburgu podkreślano, że Europejczycy powinni odzyskać kontrolę nad swoimi danymi. Niektórzy apelowali o nałożenie ogromnych kar na Facebooka. Inni zwracali uwagę, że to użytkownicy często sami przez brak ostrożności przekazują hakerom swoje dane. W tym miesiącu Mark Zuckerberg zeznawał w Stanach Zjednoczonych przed Kongresem. Zapewniał m.in., że nowe unijne przepisy będą miały zastosowanie dla użytkowników Facebooka na całym świecie. Nie wiadomo jednak, czy zamierza się stawić w Strasburgu. Z informacji medialnych wynika, że Cambridge Analytica miała znaczący wpływ m.in. na głosowanie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. I na tym kończymy serwis Trójki, następny za niecałą godzinę.

The table incense out. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in grease will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why. A rental flat above a shop. Could you ever get a job? I spoke so fast and play some fool. Pretend you never went to school. I still you'll never get it right. 'Cause when you're laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your daddy could stop it all. Yeah, never live like common people. Never do what common people do. Never fail like common people. Never watch your life slide out of view. And then dance and think of school, because there's nothing else to do. Common People, zespół Pulp. Przypominam, że dziś w do południa swoje ulubione piosenki wybiera Charlotte Gainsbourg i tutaj znowu był to klucz przyjacielsko-towarzysko-artystyczny. Jarvis Cocker, wokalista zespołu Pulp, napisał piosenki na pierwszą dorosłą płytę Charlotte Gainsbourg, album 555. Ale teraz 19 minut po 10, czas na inną muzykę i inny świat, czas na naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu to album 100 lat Panie Staśku, warszawskie kombo taneczne. Jeśli macie Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać, proszę pisać 71335, 71335, Jannie Budek już widzę, że biegnie do komputera. Proszę w treści SMS wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny 71335, 100 lat Panie Staśku. Choć z kieszeni znikła flota, choć żołądek gra foxtrota, choć eksmisja może blisko, a ja bimbam sobie na wszystko. Choć na mydło grosza szkoda, chociaż w butach chlubie woda, choć się łokcie nieco siwicą, a ja bimbam sobie i już. Na świecie tak się jakoś plecie, tak się dziwnie plecie, dobre i złe. Smutno, dziś w kieszeni płótno, ale jutro tęga mina, limuzyna, moc waluty, buty. Choć z kieszeni znikła flota, choć żołądek gra foxtrota, choć kłopoty na kłopotach, a ja bimbam sobie i już. zniknęła flota, choć żołądek gra foxtrota, choć kłopoty na kłopotach, a ja bim-bam sobie i już. Dziś płyty otrzymują pani Małgorzata i pan Marian. Gratulujemy. 10:21, Katarzyna Stopalczyk i jej wspaniali rozmówcy. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest uroda? Na imprezkę, pamiętasz, Alek? Moja mama się ubrała bardzo pięknie. Ja też, jak kobieta i miała pantofelki. A moja mama założyła piękną sukienkę. Wyglądała tak, no, jak królewna. A wiecie może, co to są operacje plastyczne? Operacje, nie wiem, co to jest. Robiliśmy takie ze plasteliny. Operacja plastyczna. To się robi na plastyce. Naprawdę? Chyba. A jak wam powiem, że operacja plastyczna to jest prawdziwa operacja? Na cielu? No. A wiecie, co jest najgorsze? Zaszczyk w mózg. Ja nie mam mózgu. Masz. Nie mam. Aluś, masz mózg. A wiecie może, co to takiego jest? Spa? To takie miejsce, gdzie nie jest twój dom, ale można tam spać czasami. I trzeba zapłacić. A jak kobieta powinna dbać o urodę? Także malować usta. I tutaj tak klepać. Starannie. Proszę? Starannie. Nie może wyjeżdżać za linię. Dlatego, że jak wyjedzie za linię, to będzie bardzo nieładnie. A jak ktoś tak panikuje, to trzeba mu powiedzieć to. Oddech i wypuścić. A jak się pomaluje tutaj, tak tylko w lbli. Jak ja? Brwi. A teraz by się marbi. Jak się pomaluje w lwi i tak się wyjedzie za linię, to naprawdę to wszyscy by śmieli by się. A dziecię z Bysio nie ma urody, ale i tak jest ładny. No i co? Zaskoczyły? Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. Mélodie Nelson. Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés, 14 automnes. Un petit animal, vous êtes Mélodie Nelson. Une adorable garçonne. Et si délicieux enfant que je n'ai que n'ai qu'un instant. Serge Gainsbourg, nieco w klimacie retro. Pozostajemy teraz do południa dzięki wyborom jego córki. Thank you. John Barry, muzyka z filmu Midnight Cowboy. Dobrze, że pojawił się temat filmowy, a przed chwilą nasz gość tego nie słyszał, ale dzieci rozmówcy Katarzyny Stoparczyk mówiły o tym, co to jest uroda. I gdzieś te wszystkie wątki powoli prowadzą do dzisiejszego gościa audycji do południa, Helena Norowicz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Aktorka. Aktualnie można panią Helenę podziwiać w sztuce Sinobrody Nadzieja Kobiet w Teatrze Dramatycznym w reżyserii Marka Kality. Kilka dni temu na warszawskiej ulicy widziałam plakat zapraszający właśnie do teatru, plakat z pani twarzą. Później przygotowywałam się do rozmowy z panią, rozmawiałyśmy o tym przed wejściem na antenę i patrząc na pani twarz na tym plakacie, patrząc na panią teraz, naprawdę nie mogę uwierzyć w to, że usłyszała pani, że jako aktorka filmowa ma zbyt trudne warunki, by pojawić się przed kamerą. Niestety takie było stwierdzenie, a zresztą nawet tak to wyglądało w rzeczywistości, bo tak naprawdę nie zagrałam żadnej poważnej roli w filmie. W kilku epizodach, ostatnio już taką większą rolę, ale to przed 3 laty u Piotra Dumały czy u Bodokoksa, ale to były epizody, ale takiej roli, która by wykorzystywała moje warunki, nie zagrałam. A czy w związku z tym jest w pani jakieś niespełnienie? Nie, bo moją pasją był zawsze teatr i teatr był tym, w czym się dobrze czułam i nie oczekiwałam na popularność ani na karierę. Pewną rodzaj popularności zdobyłam teraz pod koniec swojego życia, powiedzmy już, które w pewnym momencie się skończyło po przejściu na emeryturę, no ale dzięki siłom wyższym i dobrym ludziom po prostu powróciłam. Czy teatr to była pierwsza miłość, czy przed nią był jednak sport? A tak, sport był czymś, z czym przypuszczałam, że moje całe życie będzie związane. Ale teatr był cichym marzeniem, takim dla mnie w tamtym momencie myślenia nieosiągalnym. A jednak życie też mi jakoś pomogło w tym, że to ciche marzenie i nieosiągalne stało się rzeczywistością. Wypowiedziała pani kiedyś takie zdanie, z kina czy teatru wychodziłam zawsze odurzona. Tak, odurzona i w ogóle nie rozmawiałam. Byłam przynajmniej przez godzinę zupełnie w innej rzeczywistości, w innych realiach. Ale to były takie bardzo intymne odczucia. Czy szkoła filmowa, do której wreszcie pani się dostała, ta łódzka, krążą mity i legendy na temat tego, jak trudne są to studia, jak wyczerpujące, wymagające. Zdaje się, że pani również w pierwszych latach nie było łatwo poradzić sobie z presją i stresem takich właśnie studiów, ale rozumiem, że w tym było już także, była w tym już także droga do marzeń po prostu. Tak, małe sprostowanie. Wtedy, kiedy ja zaczynałam studia w szkole teatralnej w Łodzi, nie było jeszcze działu aktorskiego, filmowego. Była szkoła teatralna, która była osobną instytucją, a szkoła filmowa była osobną instytucją. I dopiero w trakcie moich studiów oczywiście zostały utworzone wydziały aktorstwa filmowego, a przy tym jeszcze było aktorstwo teatralne, a potem po jakimś czasie to już się stało jeden wydział aktorski. I czy ta szkoła dała pani poczucie pewności, że jest pani w dobrym miejscu i także profesorowie utwierdzili w przekonaniu, że będzie coś z pani? Proszę pani, tak. Chociażby dlatego, że przed zdawaniem do szkoły był taki zwyczaj, że był taki obóz przygotowawczy i reżyserzy pracowali z nami przez 2 tygodnie, dając nam zadania w interpretacji prozy, wiersza czy jakichś scenek. I właśnie ten 2-tygodniowy czas pomagał stwierdzić, czy są predyspozycje, czy ich nie ma. I dzięki właśnie temu obozowi nabrałam przekonania, że reżyserzy chyba właściwie mnie ocenili, bo pracowali ze mną. Czy, bo różne są szkoły, różne są teorie. Czy w pani jest wiara, że wykształcony aktor, aktor teatralny, to jest ktoś wyjątkowej już jakości w swoim zawodzie, wyższej niż na przykład amator? Niewątpliwie tak, bo więcej wie, natomiast nie zawsze aktor wykształcony i amator, który ma jakieś zdolności aktorskie, może mieć bardzo duże nawet, ale z jakichś powodów nie ukończył studiów, więc to nie są rzeczy porównywalne. Tu jest już jakaś profesja, a tam jest no jeszcze nieudolność, która z biegiem lat, jeżeli będzie pracował w tym zawodzie, też się może jakoś no, umiejscowić i stać się równoważna prawie ze studiami. I pewnie też fakt, że pracowała pani z wybitnymi postaciami teatru, wciąż pracuje, powodował, że miała pani szansę naprawdę fach rozwinąć. Nie chodziło tylko o bycie piękną, efektowną. Chodziło o sięganie najgłębiej, najmocniej, o zostawienie całego siebie i wejście w rolę, wejście w postać. Taki jest pani teatr. Tak, taki był mój teatr, przede wszystkim w okresie Józefa Szajny, który nie wymagał od nas wyglądu, wymagał od nas ekspresji, wymagał od nas prawdy wewnętrznej i dużej sprawności fizycznej. Ma pani swoje rytuały teatralne? Nie. Nic? Nie, nie, nie. Oczywiście teatr pewnych zachowań wymaga, ale nie są to rytuały. A czy wymagał podporządkowania mu w pewnym sensie życia? Niewątpliwie tak. Niewątpliwie tak. Chociażby to, że w czasie aktywnego życia zawodowego, jeżeli są próby i są dwa przedstawienia, popołudniówka i wieczorowy spektakl, to właściwie już cały dzień jest wyjęty z życia. Przez cały czas życia aktywnego, zawodowego nie utrzymywałam kontaktów z rodziną, która była we Wrocławiu, ponieważ nie mogłam tam pojechać na sobotę ani na niedzielę, a jak wyjeżdżałam na poniedziałek, no to wszyscy byli w pracy. A co dał pani teatr? Bogactwo przeżyć, wrażliwość na inne spojrzenie na świat. Myślę też o czasach, bo były niełatwe. Te czasy były niełatwe, ale już w tym momencie, w którym ja zaczęłam pracować w teatrze, to znaczy od 1958 roku, to się bardzo zmieniło i teatr, szczególnie polski teatr, był na bardzo wysokim poziomie. Myśmy, no najlepszy dowód, że międzynarodowe spotkania teatralne odbywały się w Warszawie. Teatry warszawskie brały udział też w międzynarodowych spotkaniach teatralnych. Przyjeżdżały teatry z Anglii, z Francji i ten kontakt z teatrem był chyba większy niż w chwili obecnej z teatrami zachodnimi. No i teatr też otworzył państwa na świat wtedy, tak, w tamtych czasach. W tamtych czasach, tak, tak. No, mój pierwszy kontakt ze światem był w 1959 roku, kiedy zaczęliśmy jeździć z takim spektaklem pieśni partyzanckich i Związek Radziecki to był lipiec, a połowa października, listopad i połowa grudnia to była wycieczka, wyprawa do Stanów Zjednoczonych i objazd po Stanach Zjednoczonych, więc to dla mnie była konfrontacja taka no, dotykalna, jak to wszystko wygląda na wschodzie i na zachodzie. A czy płynęliście państwo, czy to był lot? Nie, płynęliśmy starym batorem. Ach, to też musiało być pewnie przeżycie. Cudowne. Ile to trwało? No i w jedną stronę trwało 13 dni i z powrotem 11, bo tak szybciej się płynie z powrotem. Wspaniała przygoda. To jest jasne, nie tylko z naszej krótkiej rozmowy, po prostu z historii pani życia, z tego jak pani o tym mówi, że teatr jest wielką miłością. Czym w takim razie było zamknięcie tego rozdziału, była emerytura? No, niewątpliwie była bolesnym faktem, ale takim, z którym musiałam się ze względu na wiek pogodzić. Przecież jesteśmy uzależnieni od naszej kondycji. Ja co prawda jeszcze wtedy nie czułam żadnych jakichś takich dyskomfortów kondycyjnych, ale reżyserzy mówili, no dobrze, ty masz 68 lat, a przychodzą młode adeptki szkół i one oczekują na debiut, na start, a więc musisz ustąpić miejsca. A jednak los miał dla pani inny pomysł, na panią inny pomysł, że to jeszcze nie jest koniec pani aktywności zawodowej. I dziś jest pani, nawet myślałam, czy tak pani nie przedstawić, aktorka, modelka, ponieważ jest pani także dzisiaj twarzą pięknej, naturalnej dojrzałości. Dojrzałości z klasą, elegancją. Jest pani wykorzystywana przez marki modowe, jest pani twarzą kampanii, ma pani piękne sesje zdjęciowe. I nawet jeśli to też jest odczuwalne, że taki zawód nie uruchomił u pani jakiejś fontanny próżności, bo nie, to jednak jest odczuwalne, że dzisiaj jest pani także doceniana po prostu za to, jaką jest piękną kobietą. Wie pani, jak się zaczyna mówić na temat urody, to ja jestem trochę skrępowana, bo mam świadomość, że ocenienie urody, o Boże Święty, ocenienie urody jest to kwestia indywidualnego poczucia i estetyki. Więc dla jednych może jestem w miarę ładna, dla innych piękna, chociaż to słowo jest za duże jak na moje odczucie. I w związku z tym ja się do urody, oczywiście ja się przywiązuję do bycia sprawnym i do wyglądu estetycznego, a uroda, no to jest siła wyższa chyba. I jest też pani ambasadorką pewnej jakości życia, właśnie w znaczeniu aktywności, właśnie w znaczeniu mądrej diety, w znaczeniu dbania o siebie po prostu i także szczęśliwie w znaczeniu nie ingerowania w to, co mamy. Chociaż może nie jest to ocenne, to nie chodzi o to, żeby kogoś, kto ingeruje, wskazywać palcem jako kogoś, kto robi źle, ale pani rzeczywiście nie pozwala sobie tutaj na pójście z nurtem czasów i na tę nową modę, by wszystko koniecznie poprawiać i lekko czas korygować. Nie wiem, ja po prostu boję się tej zmiany, jaka następuje po ingerencji chirurgicznej lub nawet takiej liftingowej czy w formie jakichś botoksów. Trzeba się pogodzić z tym, że lata upływają, że zmarszczki się pojawiają, że sił ubywa. Bo tak jesteśmy skonstruowani jako istoty, które mają swój początek, środek i koniec. No i pod koniec się już wygląda znacznie gorzej niż w środku tej egzystencji naszej młodości. Och, chociaż to jest radio i nie widać, to pozwolę się jednak z tym gorzej, jeśli pani pozwoli, nie zgodzić. Bardzo mi miło. Helena Norowicz była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za wizytę. Dziękuję również. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba el puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta esa muerte la fue amando. Morir triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada. Kiedy Charlotte Gainsbourg przyjedzie już do Katowic na OFF Festival, Jadu Dodojek powita ją na swoim festiwalu, będą mogli porozmawiać m.in. o tym, że oboje uwielbiają tę piosenkę. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie ogórki zielone 42% taniej, 3,99 za kilogram. A truskawki tylko 4,79 za opakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary laptop na nowy, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pani Helena Norowicz wciąż jest tutaj z nami. Gdybym miała streścić, o czym teraz sobie już poza anteną rozmawiamy, to powiedziałabym, że proszę na chwilę odłożyć swój telefon, spojrzeć na kogoś albo z kimś porozmawiać. Może o tym, na jakim filmie było się ostatnio. Fajny film. Od dziś w Warszawie, a później aż do początku czerwca w kolejnych polskich miastach będzie można oglądać najnowsze, najciekawsze produkcje filmowe z Francji. Rusza 9. przegląd nowego kina francuskiego. O jego programie z Adamem Trzopkiem z warszawskiego Kina Muranów rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wiosna to czas prezentacji w polskich kinach kinematografii narodowych. Była hiszpańska, była włoska, czas na francuską i to już od dziś. To prawda, już od dziś ruszamy w kinie Muranów oraz w najlepszych kinach arthouse'owych w Polsce. Serdecznie zapraszam na 11 najlepszych francuskich filmów z minionego roku. Takie, które poruszą nasze serca i jednocześnie sumienia. Co na otwarcie? Skoro Francja to oczywiście literatura, dobra literatura, to będzie historia Romain Gary, facet, który jedyny dwukrotnie dostał nagrodę Concordów we Francji. Jego biografię oczywiście z niezapomnianą Charlotte Gainsbourg, która jest jego zaborczą matką, ale pamiętajmy o tym, że człowiek urodził się w Polsce, że miał burzliwe losy i że tak naprawdę ta jego literatura tłumaczona jest na wszystkie języki świata i że film wychodzący z literatury to naprawdę specyfika francuska. Dobre dialogi, dobra postać i barwne filmowe życie. Kino francuskie zawsze słynęło z wątków miłosnych. Rozumiem, że w czasie tego przeglądu nowego kina francuskiego różnorodność gatunkowa i tematyczna jest duża. Pokazujemy taki przekrój tego kina francuskiego z minionego roku, więc mamy tam różne gatunki filmowe. We Francji powstaje ponad 300 tytułów rocznie, więc de facto jest czego wybierać. I komedie, Momo i na przykład, a propos miłości zapytałeś mnie, oczywiście, że mam dla ciebie coś specjalnego, taką perełkę. To się nazywa Izabel i mężczyźni. A rzeczona Izabel to oczywiście Juliette Binoche. Ale są też różne inne gatunki, które, o, jest nawet musical, które wypełniają ten bogaty świat kina francuskiego. Myślę, że na tym też polega specyfika tego przeglądu, że bierzemy z tego wielkiego worka, gdzie zawsze jest coś ciekawego za każdym razem, kiedy sięgnie się ręką po nowy tytuł. Jest też film, który w maju będzie miał swoją oficjalną polską premierę. W tym wypadku 120 uderzeń serca niekoniecznie należy kojarzyć z miłością. Tak, to trudna miłość, ale znacznie piękna. To są lata 90. Młodzi ludzie walczą z dużymi korporacjami. Oni atakują te koncerny. To jest dynamicznie, szybko zmontowane kino. To kino, które wypełnia taniec, miłość, jednocześnie też jakby energia tych lat 90. Przypomnę, że to Grand Prix na minionym festiwalu z Cannes, a Pedro Almodóvar powiedział, że to naprawdę młody talent, który należy obserwować. Więc mi się wydaje, że jeśli chodzi o tą pewną energię, to też wygrywa kino francuskie. 11 najnowszych francuskich filmów. Szczegółowe informacje dotyczące programu na stronie przeglądu. Na stronie przede wszystkim naszych partnerów, a najważniejszym partnerem jest przyjacielem od wielu lat, jest Instytut Francuski, więc na stronie francuskiego instytutu w całej Polsce są odnośniki i dane do wszystkich kilkunastu kin, które grają te filmy. Oraz ja zapraszam na stronę Muranowa, kinomuranów.pl jak zwykle. Przegląd zaczyna się dzisiaj w Warszawie, ale rusza do kolejnych miast. To jest długa lista. Długa lista, bo też kino francuskie podoba się wszędzie, jest oglądane. Ludzie czekają na te tytuły, więc ja od razu tylko zapowiem, że zawitam do takich miast jak Katowice, Radom, do tego jeszcze Szczecin, Łódź oczywiście, obowiązkowo kino Nowe Horyzonty, Gdańsk, Lublin, Zamość, na końcu Kraków. W programie przeglądu znalazł się ulubieniec polskiej i nie tylko publiczności, Bruno Dumont. Dodajmy, że ulubieniec, który nie przestaje zaskakiwać. Tym razem Bruno Dumont zrobił musical o dzieciństwie Joanny d'Arc. Tam jest mnóstwo ciekawych obrazów, mnóstwo też ciekawych, bardzo ważnych wątków do historii Francji i także do historii owej świętej. Natomiast jest to zrobione ze swadą, humorystycznie, dlatego fantastyczna muzyka i choreografia, więc wydaje mi się, że po raz kolejny nie będzie można się nudzić na filmy Dumonta. Chwalmy sobie taką różnorodność u wielu reżyserów. So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple, is caving in. Wow! You never be so nuts about a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again shh, shh, start another big riot. You blow up. Simple, the devil cuts loose. Simple, so